En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Het NOS Radio 1-journaal. 7:06 is het. Het personeel van KLM is bang dat hun topman Peter Elbers moet vertrekken. Honderden personeelsleden lieten daarom gisteren van zich horen. Ik zie een 2, ik zie een 5, ik zie een 1, een 9 en een 6. 5... 25.196 handtekeningen. Ja, ze willen allemaal dat Peter Elbers blijft om de Nederlandse belangen binnen het gefuseerde Air France KLM te beschermen. En vandaag krijgen de KLM'ers steun van het kabinet. Politiek verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Marleen, goedemorgen. Hoe gaat het kabinet zich in die zaak mengen dan? Nou, goedemorgen Jurgen, allereerst. Dat gaan ze doen door de druk op te voeren. Als aandeelhouder allereerst, want de Nederlandse staat heeft een belang van zo'n 6% in Air France KLM. Maar zich ook mengen door gewoon uit te leggen op het ministerie van Financiën hoeveel waarde het kabinet nou eigenlijk hecht aan de zelfstandige positie van KLM binnen dat gefuseerde bedrijf Air France KLM. Druk opvoeren dus, politieke druk zoals je dat noemt. En dat doe je door te praten. En dat gebeurt dus op dit moment. De ministers van Financiën en de minister van Infrastructuur... die zitten samen vandaag met die nieuwe Canadese topman Smith om te praten. En waar wordt dan over gesproken? Eigenlijk wordt gesproken over waar de macht binnen het bedrijf komt te liggen de komende jaren. De inzet van de twee ministers is het opkomen van de Nederlandse belangen. Zo willen ze bijvoorbeeld de naam KLM behouden in de bedrijfsnaam. Dat is in de fusie destijds in 2003 afgedwongen. Toen was het idee om een gefuseerd bedrijf eigenlijk French European Airlines te noemen. Maar Nederland wilde daar niet aan. Ze zeiden oké, de naam KLM moet daarin zitten. En dat belang, dat willen ze eigenlijk weer opnieuw herbevestigen. En Schiphol, denk bijvoorbeeld aan Schiphol als belangrijkste thuishaven voor het bedrijf. Dat je bijvoorbeeld zelf mag plannen van waaruit je vliegt van KLM. Dat je van Amsterdam naar Singapore vliegt of van Amsterdam naar New York. Dat zijn allemaal besluiten die hier in Nederland worden genomen. En dat moet zo blijven, vindt het kabinet. Want dat is destijds afgesproken tijdens... En het kabinet wil nu zeker weten dat Smith die oude... Want die zijn gemaakt. En ja, ze kunnen eenzijdig worden opgezegd, die afspraken. Maar dan heb je een meerderheid van de aandeelhouders nodig. Dus het kabinet wil daar in ieder geval nu alvast proberen een stokje voor te steken. Maar is er enige reden dan of aanleiding om aan te nemen dat die afspraken eventueel worden verbroken? Het kan allereerst. Het kan eenzijdig worden opgezegd, maar zover is het nog niet. Maar de kans is er dus wel. Kijk, het Franse gedeelte van Air France KLM... dat loopt veel minder goed dan het Nederlandse gedeelte. Want hier gaat het juist wel goed. En die nieuwe topman, Smith, die wil natuurlijk dat het hele bedrijf weer goede cijfers gaat schrijven. Die wil de boel weer op de rol krijgen. Die wil geld besparen. En hoe doe je dat? Door beter samen te werken. Te kijken waar gaat het goed? Welke bedrijfstak in Nederland? Nou, laten we dat dan beter samen gaan voegen. Niet meer apart onderhandelen over contracten met vliegtuigbouwers en vliegroutes, aparte hoofdkantoren. Je moet het alles samenvoegen. Dat is zijn gedachte eigenlijk. Nou goed, op zich klinkt dat ook weer niet zo gek natuurlijk. En Peter Elbers, want het spitst zich een beetje toe op zijn positie, lijkt het wel. Is daar dan niet de man voor? Nee, hij is echt het boegbeeld geworden eigenlijk voor dit verhaal, voor deze machtsstrijd. Want hij houdt eigenlijk die Nederlandse belangen eigenlijk heel erg goed. Vertegenwoordigt hij heel erg goed binnen dit concern. En die Smit, die nieuwe topman van het hele Air France KLM, die is eigenlijk op zoek naar meer groepsgezind. Iemand die juist die samenwerking meer gaat omarmen. En Elbers, ja, die probeert juist die Nederlandse belangen heel erg te beschermen. Dus die houdt dat een beetje tegen. En kennelijk vindt het kabinet het allemaal zo belangrijk dat ze zich ermee gaan bemoeien dus. Ja, precies. Want Jurgen, het gaat natuurlijk over KLM. Dat gaat over banen, economische activiteiten, directe banen bij KLM. Banen die dan zouden verdwijnen naar Parijs. Maar eigenlijk gaat het ook nog om veel meer. Want je moet niet onderschatten wat KLM betekent voor de positie van Schiphol. Want vanuit Nederland kan je nu de hele wereld overvliegen. Eigenlijk, je realiseert het je misschien niet, maar je kan naar Singapore, naar allerhande plekken op de wereld. En daardoor vestigen veel bedrijven zich hier ook in Amsterdam. Als al die routes zich verplaatsen naar Parijs, als ze zeggen, nee, we gaan niet meer vanuit Singapore vliegen vanuit Amsterdam, maar vanuit Parijs, ja, dan gaan die bedrijven zich daar vestigen. En dat is nadelig voor heel veel meer werkgelegenheid. Ja, en dan heb je te maken met de positie van Nederland binnen de internationale economie. En dan wordt het snel allemaal al politiek. Politiek verslaggever Marleen de Rooij was dat. Zo'n 18.000 jongeren die een uitnodiging hebben gekregen om een prik te halen tegen meningokokken, die zijn die prik niet komen halen. In Zeeland en Amsterdam was de opkomst het laagst, blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het RIVM. Het AD heeft daar vanochtend een groot verhaal over in de krant. Hans van Vliet is hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Meneer van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is eigenlijk het eindcijfer van de eerste ronde van de meningokokkenvaccinatie. Wat vindt u van die opkomst? Nou, ik denk dat je moet stellen dat er 114.000 tieners gewoon wel gekomen zijn. Dat is ruim 85%, om precies te zijn 86,5%. En dat is hoog. En dat was waar we op gehoopt hadden toen we begonnen aan deze campagne. Maar het is niet 100%. Nee, er is geen enkele vaccinatie die 100% haalt. We weten dat bij pubers het nog een keer extra moeilijk is om een hoog vaccinatiegraad te halen. Een klein deel was al gevaccineerd doordat de ouders vooruitlopend het zelf betaald hebben. En we zien bijvoorbeeld bij HPV dat het echt substantieel lager ligt dan dit. En we wilden een hoge vaccinatiegraad bereiken, omdat de ziekte niet alleen bij pubers voorkomt, maar in alle leeftijden. En om dat te voorkomen, dat doorzet, die toename in alle leeftijden, was het belangrijk om deze vaccinatiegraad te halen. Ja, goed, dus u bent daar wel tevreden over het totaal. Als je toch even inzoomt op die cijfers. Zeeland, 72% gekomen. In Amsterdam, 77%. Dat is in ieder geval veel lager dan het landelijk gemiddelde. Wat zegt u dat? Het varieert zeg maar zo'n beetje tussen 70 en 90%. In het Gooi, in Drenthe bijvoorbeeld, die liggen heel hoog. Zaanstreek ook. Dat zijn dingen waar we naar kunnen kijken, wat we ook bij andere vaccinaties zien, om te kijken, kunnen de regio's van elkaar leren? Voor een deel is het altijd zo de steden wat lager liggen en dat waar veel bevindelijk gereformeerden wonen ook wat lager liggen. Maar we gaan er naar kijken, want dit jaar worden er 14 tot 18-jarigen opgeroepen. En dat is een veel grotere groep. En u zegt, ja, we gaan er naar kijken. Wat gaat u eraan doen dan om die opkomst hoger te krijgen nog? De campagne die wordt wat aangepast. En het zijn vooral de GGD'en en de jeugdgezondheidszorgorganisaties die zelf gaan kijken naar van hoe hebben wij het gedaan. Kunnen we nog andere dingen doen? Daar kunnen we vanuit landelijk natuurlijk niet zo heel veel aan doen aan die regionale verschillen. In de Tweede Kamer ging het er gisteren ook over, over het vaccineren. Het kabinet zegt eigenlijk van, we moeten gewoon met die mensen die dat weigeren in gesprek gaan, op de consultatiebureaus. Er zijn ook geluiden in de Kamer die zeggen, ja, dat gaat gewoon niet ver genoeg. En je moet misschien wel toe naar een verbod, dat is een verplichting. Dat is het uiterste. Maar er zijn ook Kamerleden, we hebben daar vanochtend ook aandacht aan besteed, die zeggen, kijk eens naar andere landen, in Australië bijvoorbeeld, wordt het gekoppeld aan het geven van kinderbijslag. Ik noem maar even wat. Wat vindt u daarvan? Ik ben bij het Kamerdebat geweest. De vraag is geweest van, ja, kan dat eens bekeken worden wat er mogelijk is en wat er wenselijk is? Nou, dat lijkt me heel verstandig om dat eens te doen. Omdat als je die discussie wil voeren, je gewoon goed op de hoogte moet zijn. Dat speelt overigens helemaal niet rond de meningokokken. Daar is er niemand die nu roept van dat het verplicht moet worden of dat soort dingen. Nee, goed. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Hans van Vliet, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Ik praat nog even door met Arie van den Ende, hoofd van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis. Zo moet je het zeggen. Helemaal goed. Meneer van den Ende, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat mensen niet komen opdagen voor zo'n vaccinatie? Ja, dat is dat is een moeilijke vraag. Ook al de vorige spreker heeft uitgelegd dat dat wel een goede aanleiding is om te onderzoeken wat nu de precieze redenen zijn. Maar zoals Hans van Vliet ook al uitgelegd heeft, deels heeft dat met religieuze achtergronden te maken. Maar ook deels dat de Vereniging van Kritisch Prikken en vaccinatieweigeraars die vooral in de grote steden zijn. En mensen met een antroposofische achtergrond die ook niet veel vaccinaties halen. Ja. Maar denkt u, want dat is eigenlijk wat Blokhuis nu steeds zegt, van ja, we moeten met die mensen gewoon in gesprek gaan op de consultatiebureaus. Denkt u dat dat dan helpt? Die zijn toch wel heel erg overtuigd van hun gelijk? Ja, maar ik weet niet of het verstandig is om dat nu gelijk te gaan af te dwingen met een boete. Dat werkt vaak ook niet heel erg goed. Ik ben wel een groot voorstander van om uit te leggen wat het belang is van vaccinaties. En vooral in het geval van deze ziekte is het van groot belang dat de jongeren hun vaccinatie komen ophalen. Ten eerste omdat zij zelf gevaar lopen, risico lopen om deze ziekte op te lopen. Het aantal gevallen onder deze groep jongeren is hoog. Maar nog belangrijker is dat de sterftecijfer onder deze jongeren heel erg hoog is. Als je dat vergelijkt met andere leeftijdsgroepen. En daarnaast, als deze jongeren de vaccinatie halen, beschermen ze niet alleen zichzelf, maar ook hun jongere broertjes en zusjes en hun ouders en grootouders. Dat is wel heel erg belangrijk ook, om zo die epidemie een halt toe te roepen. Kun je zeggen, zou het een van de redenen kunnen zijn dat deze ziekte relatief nieuw is in Nederland? Nou, zo nieuw is het niet. We hebben al vaker. Meningokokkenziekte is er altijd. En het gaat met pieken en dalen. En we hebben in begin 2002 ook een vaccinatiecampagne gehad. Dat was tegen meningokokken C. Daar was overigens de opkomst hoger. Die lag boven de 90%. Het was heel erg succesvol. En ook nam de epidemie het aantal gevallen heel snel af na de vaccinatiecampagne. Ik moet ook Hans van Vliet gelijk geven. Gemiddeld 86,5% is hoog. En moet eigenlijk ook wel voldoende zijn om de epidemie een halt toe te roepen. Maar het is toch belangrijk om de jongeren op te roepen om die vaccinatie te halen. Ja, duidelijk. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Arie van den Ende was dat. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Mobiel internet moet overal snel zijn, dus niet alleen in de steden, maar ook op het platteland, ver van de zendmasten. En om daarvoor te zorgen moet de overheid van de providers een minimale snelheid eisen voor in de buitengebieden. Dat staat in een adviesrapport dat vandaag aan staatssecretaris Keizer wordt aangeboden, schrijft de Telegraaf. En die minimumsnelheid zou op minstens 8 megabit per seconde moeten liggen. Keizer reageert positief en wil ook dat het bereik in goed geïsoleerde huizen en bedrijven beter wordt. De Volkskrant schrijft over een groot lek in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, waardoor werkstudenten jarenlang bij alle medische patiëntendossiers konden komen. Door een fout stond het profiel van de studenten zo ingesteld dat ze overal bij konden, ook bij zeer persoonlijke informatie, zoals de uitslag van een SOA-test of kankermedicatie. Volgens het ziekenhuis is het datalek meteen gedicht, maar studenten zeggen dat ze ook na het lek nog bij de gegevens konden. De autoriteit Consument en Markt bekijkt of het mogelijk is om kwetsbare ZZP'ers, zoals schoonmakers en pakketbezorgers, te helpen met het maken van prijsafspraken. Om een race naar de bodem te voorkomen moet het voor ZZP'ers en freelancers mogelijk worden om in specifieke gevallen gezamenlijk tariefafspraken te maken, schrijft het FD. Het initiatief past in een bredere aanpak van de ACM om kwetsbare ZZP'ers op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Er hangt Facebook een recordboete van miljarden dollars boven het hoofd voor het schenden van de privacy van gebruikers. De Amerikaanse toezichthouder, de Federal Trade Commission, onderhandelt momenteel over de boete. En bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de toezichthouder overweegt om naar de rechter te stappen als ze het niet eens worden. Een aanleiding is het schandaal met Cambridge Analytica dat vorig jaar naar buiten kwam. En de Spaanse premier Sanchez kondigt vanochtend na de ministerraad waarschijnlijk om 10:00 vervroegde parlementsverkiezingen aan, meldt El País. En daarmee komt er een einde aan de minderheidsregering die in juni vorig jaar aan de macht kwam. Het lukte Sanchez deze week niet om de begroting door het parlement te krijgen. En die vervroegde verkiezingen zijn waarschijnlijk in april of mei. Wijnand Zwaan met file nieuws. staat vooral stil rond Gorinchem en in het zuiden van het land. Op de A27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorinchem, 3 kwartier vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. A58 Breda-Bergen-op-Zoom, na een ongeluk bij Roosendaal, nog 20 minuten oponthoud. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel, bij de afrit Dussen is de weg nog dicht na een politieonderzoek door na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Tilburg en via Gorinchem. 9:10 is het. Ja, de economie draait lekker, ook al is het misschien wat minder uitbundig dan een jaar geleden. Bedrijven lenen, mensen sluiten hypotheek af. En de banken maken flinke winsten. ING bijna 5 miljard, ABN AMRO ruim 2 miljard... en de Rabobank 3 miljard euro. Maar de spaarrente die is nog altijd 0, niks... en ons spaargeld kwijnt dus eigenlijk gewoon weg. André Meijnema is hier van de NOS Economie Redactie. André, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn er eens ingedoken, hè? Hoe zit het met die spaarrente? Ja, de spaarrente is gewoon superlaag, bijna nul. Hè. Bij grootbanken zoals ING en ABN AMRO en Rabobank krijg je 0,03%. Dat is eigenlijk gewoon nul. Bij sommige banken is het ook al nul. Onder andere bijvoorbeeld bij Triodos. Enkele banken met wat buitenlandse wortels bieden soms spaarrekeningen aan van 0,2-0,3%. Die hebben vaak ook buitenlandse moeders, waardoor ze ook in een andere renteomgeving werken. En dan kunnen ze dat soms wel doen, maar het is allemaal vergeleken met een 10 jaar geleden, dat is ook superlaag. Aan de andere kant heb je dan de banken die miljardenwinsten maken, samen opgeteld die 4 grootbanken van ons land, meer dan 10 miljard. Die hebben toevallig dan ook de 85% van de spaarmarkt in handen. Dus de meeste rekeningen van de mensen zitten bij deze 4 grote banken. Ja, en zoals gezegd, 10 jaar geleden kreeg je nog behoorlijk wat rente. Had je een spaarrekening van bijvoorbeeld 5000 euro, dan kreeg je daar 150 euro rente op. En nu krijg je maar voor hetzelfde geld slechts 1,50 euro. Nou, het idee is dan een beetje zo van, ja, maar dat voelt allemaal heel erg zuur aan, want de economie groeit. En waarom groeit mijn spaargeld dan niet mee? Ja. En net als de lonen en dergelijke, ook zo'n discussie over. Dus kortom, waarom loont sparen helemaal niet meer? En zeker met inflatie hierbij blijft er van dat geld helemaal niks meer over. Heel veel mensen ervaren het allemaal als heel vervelend. Nou, we hadden toevallig eergisteren nagekeken, 0,34%. Dus niet echt wat je zegt van UPA. Ik geloof dat dat op dit moment 0,35% is. Het slaat nergens op. Nee, ik had veel liever meer gehad. Nou ja, het is in ieder geval een stimulans om te denken van, ik kan er iets anders mee gaan doen. En het komt bijna zover dat je straks moet gaan betalen om te sparen. Dat wordt of investeren, hè, of ja, iets leuks te verkopen. Je gaat er bijna over nadenken om het weer in een sok onder je matras te stoppen. Want dan is het misschien ook veiliger. Ja, betalen om te sparen was ook nog even sprake van. Maar dat gebeurt nog bij geen enkele bank. Nee, geen enkele bank. Dat is echt een drempel waar de banken echt liever niet over gaan. Ze blijven er net boven zitten, boven die nul. Ja. Hoeveel spaargeld hebben wij met z'n allen uitstaan? Ja, eigenlijk vreselijk veel. 354 miljard euro. Zelfs gegroeid tijdens de crisis. Je zou denken, crisisjaren spreken we onze spaarpotten aan. Hebben we helemaal niet gedaan. De spaarzin van Nederland is trouwens al decennia lang groot. Een hoog gemiddeld per huishouden 20.000 euro. Maar heel veel mensen zullen zeggen, 20.000 euro had ik maar zoveel. Dat heeft ook te maken met het feit dat sommige mensen een hogere spaarrekening hebben dan de anderen. Het gros van de mensen, want heeft eigenlijk maar een spaarrekening die ergens tussen de 5 en 10.000 euro ligt. 1 op de 5 heeft zelfs niet eens spaargeld of nauwelijks spaargeld. Veel banken echter is spaargeld niet zomaar een zak met geld die ze hebben, die wij naartoe brengen, die het voor ons veilig bewaren in plaats van onder het matras. En dat geld ligt dan vervolgens ergens niks te doen bij de bank. Nee, banken leven van spaargeld voor een belangrijk deel. Hun businessmodel is daarop gebaseerd. En die zetten dus eigenlijk het spaargeld van jou en van mij aan het werk. Dat is ook het basisverdienmodel van veel banken. Ze lenen geld in om dat vervolgens tegen een hogere rente elders uit te lenen als lening of als hypotheek. En dus is ons spaargeld ook een basis voor niet alleen de bank, maar ook voor kredieten en hypotheken. Dus voor de economie. En dat is niet zo'n beetje lui geld dat ligt te liggen in een kluis en als het dagen bij het duct waar je in kunt rondzwemmen. Nee. Waarom is die spaarrente zo laag? Ja, dat heeft alles te maken met de Europese Centrale Bank en de crisis die we gehad hebben en het crisisbeleid dat vervolgens daarop losgelaten is om de economie weer een zwiep te geven. Veel geld, goedkoop geld, is de economie ingepompt voor 2600 miljard. Daarnaast is de rente verlaagd naar nul om het allemaal zo goedkoop mogelijk te maken en zo toegankelijk mogelijk maken, juist om de economie te stimuleren. En dat werkt in alle rentetarieven door. Dat merk je bij de hypotheekrente, wat heel plezierig is dat die zo laag is, want dat scheelt ons duizenden euro's per maand. Maar ook per jaar. Maar ook in de spaarrente merk je natuurlijk dat het laag geworden is. Nou is spaargeld direct opvraagbaar, want als ik mijn spaargeld van de bank haal, dan wel stort. Dan komt dat zeg maar plomp verloren binnen. Dat is niet 1, 2, 3 omgezet in een lening of een hypotheek. Dan wel dat de bank ook altijd iets in de portemonnee moet houden voor het geval dat mensen hun spaargeld willen gebruiken voor iets te kopen bijvoorbeeld. Nou, dat geld wat ze dan eigenlijk dus hebben, maar nog niet direct ergens een bestemming voor gevonden hebben, dat wordt altijd geparkeerd bij de Europese Centrale Bank. Lekker veilig. Maar daar betalen de banken sinds de crisis een boeterente voor. De banken betalen dus voor geld wat ze vroeger, als ze dat stalden, nog een vergoeding kregen, moeten ze nu geld gaan betalen. En het feit dat ze daar 0,4% rente moeten betalen, betekent dat geld eigenlijk, spaargeld, kost hun nog geld. Nou, als ze dus ons een rentevergoeding willen geven, een spaarrente, dan kost het hun nog meer geld. En daar zit juist die angel in dat hele spaarrente-discussie. Ja. Maar goed, mede met ons geld maken ze miljarden winst. Dus jij zou ook kunnen zeggen, nou, laat dan een deel weer terugvloeien naar al die trouwe spaarders van je bank. Ja, dat zou je kunnen denken. Want de banken leggen dus heel veel geld op het spaargeld. We hebben de banken allemaal gevraagd van, stel nu voor dat jullie de rente met 0,5% of laten we zeggen voor het gemak van met 1%. Ja. Het is niet veel, hè? We kennen jaren geleden 3-4%. Met 1% verhogen. Ja, dat kost de banken dan, hebben ze uitgerekend. Dat kost ons behoorlijk wat geld. Dat kost ons de helft of een derde van onze winst. Sterker nog, bij de Volksbank, 10% van de spaarmarkt, 37 miljard in huis, die zouden eigenlijk de hele jaarwinst van 268 miljoen euro zien verdampen als zij ook maar 1% rente zouden geven aan de spaarders. Dus zeggen ze, ja, dat is eigenlijk not done. Zo werkt dat niet. Het zijn geen twee verschillende potten. En bovendien, als wij als bank de rente zouden verhogen, dan denken spaarders bij de bank die dat niet doet, we gaan met ons geld naar die bank toe. Zegt, die krijgt een toevloed van geld dat ons eigenlijk al geld kost en nog meer geld kost. En dat zou eigenlijk een heel onwenselijke situatie zijn. Banken zijn trouwens ook laveren ook op een soort evenwicht. Dus dat geld wat binnenkomt en wat geld wordt uitgeleend. Je hebt nog iemand daarover gesproken, toch of niet? Dat hebben we ook gedaan. En dat is Wiebe Draaier die uitlegt wat er gebeurt als spaarders sommigen hun geld gaan verkassen. Wat er gebeurt als de ene bank de spaarrente omhoog gaat doen en de andere niet, krijg je enorme bewegingen tussen banken. En eigenlijk moet dat heel beheerst. Dus we zijn toch wel enigszins gebonden aan wat doet de marktrente eigenlijk op sparen. En daar moet je je klein beetje in onderscheiden, maar heel veel is eigenlijk onverantwoord. En kan dat minder winst en meer rente? Nee, het gaat niet gebeuren. De banken doen het niet, de banken willen het niet. Het zijn geen twee potten waar je mee kunt schuiven. Dat zit er helemaal niet in. Zeker niet op het lage renteniveau. En het vreselijke is natuurlijk een klein beetje dan dat dat lage renteniveau een voorlopig van een tijdje met ons blijft. Dus het zit er eigenlijk niet in. Het is een beetje wachten op de ECB, zegt Draaier van de Rabobank. We verliezen er al fors op. Voor iedere euro die we van een spaarder krijgen, draaien wij ons om en gaan we naar de ECB. En daar moeten we op toeleggen om het te beheren. Dus eigenlijk is het heel lastig om een hogere spaarrente te kunnen betalen op dit moment. Wij kijken erg uit naar een normaler beleid van de ECB. Die ervoor zorgt dat we weer naar normale spaarrentes kunnen schuiven. En de ruimte om daar als individuele bank in te schuiven is eigenlijk heel beperkt. Ondanks die wind. Duidelijke boodschap. Het blijft voorlopig 0, niks, zeg ik dan maar. Zo is dat. André Meijnema was dat. Nu Raccoon. We got a supermarket and a church for anyone who's got the urge. There's a nightclub in a school. Faith the devil. There's a bar. We've got neighbors with new cars, brand new cars. Here in my town, my little town, my little town, my town, this is my town. This is my town, my little town, my little town, my town, this is my town. Saw you every night. And everybody was always in a hurry. Yeah, they run, run, run. Oh man, it's just not me. I know you disagree, but I stay here in my town. My little town, my little town. My town, this is my town. This is my town, my little town, my little town. My town, this is my town. For anyone who's got the urge, there's a nightclub in a school out there. Faith, a devil and a god, but more important, there's a bar. And we've got neighbors with new cars, not that us folks would drive real far. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Aegon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de Goed met Geld test op aegon.nl/goedmetgeld. Aegon. Iedereen goed met geld. Hey, weet jij waar de Lotto jackpot nu op staat? Geen idee. 6,2 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto jackpot op 6,2 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Anderhalf over half negen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal verpakkingen in supermarkten moet over 6 jaar met 20% zijn gedaald. Dat is het voornemen van brancheorganisatie CBL. Die zegt dat het een ambitieus plan is, omdat het aantal verpakkingen juist stijgt. De meeste winst lijkt te halen bij groente en fruit, zeggen de supermarkten. Van de jongeren van 14 die vorig jaar werden opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken, zijn er 18.000 niet komen opdagen. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag, blijkt uit cijfers van het RIVM. Landelijk gezien was de opkomst ruim 86%. Democraten in Amerika zijn woedend dat president Trump de noodtoestand gaat afkondigen. Hij wil op die manier de muur langs de Mexicaanse grens financieren. De noodtoestand geeft hem extra bevoegdheden. Volgens de Democraten maakt hij grof misbruik van de presidentiële macht. Sportsupplementen met het verboden middel DMAA zijn gewoon online te koop. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Zulke zogenoemde pre-workout shakes geven gebruikers een extra oppepper voor het sporten. De meeste zijn legaal, maar in het buitenlandse webshops en via Instagram zijn ze ook te koop met DMAA erin. En dat is een middel dat lijkt op speed. En een parlementariër in Slovenië is zijn baan kwijt nadat hij een broodje had gestolen. Hij had genoeg van het lange wachten in een winkel en heeft het broodje zonder te betalen meegenomen. Toen de man erover vertelde in zijn fractie werd de fractievoorzitter woedend en daarop is de politicus afgetreden. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, prachtige dag hè, vandaag. Ja, zeker. Ziet er prima uit. We starten hier en daar nog wel met wat lichte vorst op dit moment, tot min 2 in het uiterste oosten aan toe. Maar ja, de zon die komt nu op en dat betekent dat de temperatuur ook snel gaat stijgen. En halverwege de ochtend zitten we al ruim boven de 5 graden. Aan het eind van de ochtend rond de 10. En in de middag, zeker in het zuiden van het land, nog veel hoger. 15 tot 17 graden kan het daar worden. In het noorden zo'n 12, 13 graden. Niet al te veel wind en prima dag. 3 krullen vandaag. En hoe ziet het weekend er dan uit qua weer? Nou, haal ik er 1 krulletje vanaf, maar dan blijven er nog wel 2 over. En dat ene krulletje haal ik er vanaf, omdat er vooral morgen in de loop van de dag in het westen van het land wat wolkenvelden van zee zouden kunnen binnendrijven. Het blijft overigens wel gewoon droog, maar ja, daar heb je natuurlijk wel een klein beetje last van. Tot die tijd en op andere plaatsen in ons land is het gewoon ronduit zonnig met wat lichte sluierbewolking. 10 tot 15 graden wordt het op de zaterdag, 12 tot 16 op de zondag. Met ook dan regelmatig de zon, geen neerslag en een zwakke tot matige zuidelijke wind. De nachten overigens, die moet ik nog even benoemen. Daarin kan het kwik in het binnenland toch nog steeds tot dicht bij het vriespunt dalen. En is dit nu het begin van de lente of klapt het dan volgende week weer helemaal in? Nou, het klapt niet helemaal in, maar ja, we leven natuurlijk nu al heel erg boven onze stand. Dus in de loop van de week, zo dinsdag, woensdag, krijgen we tijdelijk meer bewolking. Kan er zelfs een spatje regen vallen. Dan gaat de temperatuur ook omlaag naar 10 graden of net daaronder. Maar het lijkt erop dat later in de week gewoon weer zachter wordt, met ook weer droog weer en flink wat zon. Marco Verhoef, dankjewel. Wijnand Zwaan, kan jij ook krullen zetten? Ja, op de meeste plaatsen wel. Zeker rond Amsterdam en Rotterdam gaat het eigenlijk heel goed. Elders zien we wel wat problemen. Vooral rond Hoevelaken en in het zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn rijdt het langzaam bij Barneveld. Over 9 kilometer met wel een half uur vertraging. De A27 naar Breda bij de brug bij Gorkum. Ook een half uur oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. En op de A59 van Den Bosch naar Zonshiel. Daar heb je nog vertraging bij de afrit Dussen. Want de weg is helemaal dicht door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Tilburg en via Gorkum. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. 8:07 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om 9:30 begint Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Carl, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat is het onderwerp van Stand.nl? Ja, het onderwerp is het vaccineren. Je had het er ook over net. Zo'n 18.000 van de 132.000 14-jarigen... die in het najaar van vorig jaar zijn opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken zijn niet opkomen dagen. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag. 77% en 72% respectievelijk. Landelijk gezien kwam 86,5% van de opgeroepen tieners opdagen. En in de Tweede Kamer ging het er gisteren ook over. Want ja, ook die algehele vaccinatiegraad is aan het dalen naar 92%. En dan wordt het geluid van drang naar dwang wat sterker als het gaat om vaccineren. De VVD wil bijvoorbeeld dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen ziekte financieel kunnen worden gestraft. En als voorbeeld noemde de partij het korten op de kinderbijslag. Ja, wat vindt u? Gaat dat te ver? En hebben we, wat je dan ook vindt van weigeraars, nog altijd wel het recht om te beschikken over ons eigen lichaam? Of is die verplichting juist goed? Want ja, het gaat niet alleen om je eigen gezondheid, maar ook die van anderen. De stelling is daarom vanochtend: vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. 0800-1101 en stemmen kan via stand.nl. Ja, het wordt toch weer spannend in Washington. Op het bureau van de president Trump ligt een wet klaar die een nieuwe shutdown moet voorkomen. Dus dat de overheid weer op slot moet. Het congres heeft weliswaar ingestemd met het principeakkoord. Een akkoord bereikt tussen de Republikeinen en de Democraten. Waarbij niet bijna 6 miljard, moet ik zeggen, maar iets meer dan 1 miljard dollar naar de grensmuur van Trump gaat. Het was inzet van lange discussies. Nou, het lijkt erop dat Trump ook wel gaat tekenen, die wet. Maar daarmee is de kous nog niet af. Daar sprak ik eerder vanochtend over met onze correspondent in Washington, Ryan Hermelijn. En hij vertelde waarom Trump alsnog die noodtoestand wil uitroepen. Daarmee wil hij het congres buitenspel zetten. Want wat is er aan de hand? Met die nieuwe begroting haalt Trump gewoon niet genoeg geld binnen om zijn grensmuur te financieren. De president zegt: er is een humanitaire crisis. Dit is een zaak van nationale veiligheid, daarom deze noodtoestand. En die geeft de president vergaande bevoegdheden. Zo kan hij belastinggeld uit andere potjes halen om die muur te betalen. Het Witte Huis zegt nu dat Trump later vandaag een bedrag van maar liefst 8 miljard dollar voor die muur bekendmaakt. Nou, dat geld komt misschien uit het budget van FEMA, de noodhulpdienst die bezig is met wederopbouw in orkaangebieden. En ze hopen een deel van het Pentagon-budget in te zetten voor die grensmuur. Ja, en de noodtoestand uitroepen om dit te realiseren, dat is nogal een forse ingreep, lijkt me. Ja, inderdaad. De democraten zijn laaiend. Die spreken in ieder geval al van machtsmisbruik en noemen dit in strijd met de grondwet. Nancy Pelosi, de leider in het Huis van Afgevaardigden, heeft een heel andere suggestie voor een noodtoestand. You want to talk about a national emergency? Let's talk about today, the one-year anniversary of another manifestation of the epidemic of gun violence in America. That's a national emergency. Why don't you declare that emergency, Mr. President? I wish you would. Ja, Pelosi daagt de president uit. Ze zegt, wil je het over een nationale noodtoestand hebben? Er is een verwijzing naar de Parkland school shooting van een jaar geleden. Ze zegt, kijk dan naar het vuurwapengeweld. Dat is pas een nationale noodtoestand waard. En ze waarschuwde ook nog eens dat als hun partij de volgende president levert, dat die inderdaad wel eens de noodtoestand ook kan uitroepen, maar dan om vuurwapens of klimaatverandering terug te dringen. Goed, dat is de reactie van de Democraten. Wat vinden de Republikeinen eigenlijk? Ja, zijn achterban, daar is het met name voor bedoeld. Of die heel blij is, dat weten we nog niet. Maar dit is wel bedoeld om hen en de conservatieve media tevreden te stellen. Die waren juist woedend over die nieuwe begroting. En ze willen dat de president zijn verkiezingsbelofte nu eindelijk nakomt. Die muur. Nou, Trump kiest dus duidelijk voor hen en niet voor de gematigde republikeinen in het congres. Die bang zijn dat Trump hiermee een brug te ver gaat. Dat hij eigenlijk een heel gevaarlijk president schept. Maar is er verdeeldheid dan binnen de republikeinen? Die is er wel. Er wordt hier en daar wel wat gemord, maar het blijft maar bij een paar congresleden. De machtigste republikein Mitch McConnell, leider in de Senaat, die geeft Trump rugdekking. Hij zegt nu de noodtoestand te steunen, maar dat doet hij vooral omdat hij koste wat het kost een tweede shutdown wil vermijden. En wat gaat er dan nu de komende 24 uur gebeuren? En volgens het Witte Huis gaat Trump later vandaag een reeks presidentiële decreten bekendmaken, waaronder dus het uitroepen van die noodtoestand. Dan horen we waarschijnlijk ook waar hij het geld precies vandaan wil halen. Maar dat betekent zeker niet dat de bulldozers ook naar de grens gaan. De Democraten en ook andere organisaties trappen vrijwel zeker naar de rechter om te proberen het Witte Huis terug te fluiten. Ryan Hermerlijn was dat, correspondent voor de NOS in Washington. Gaan we naar Matthijs Holtrop, die is al de hele ochtend op de Veluwe. Daar zetten ze landbouwgrond onder water, want dat is goed voor de natuur, Matthijs. Hoe groot is dat stuk dan eigenlijk dat ze onder water zetten? Nou, dat gebeurt allemaal met een pomp die wordt aangedreven door een zonnecel. Hè? Dus zo'n zonnepaneel. Dat is niet heel krachtig, dus je moet ongeveer denken aan een halve hectare. En een van die eerste gebieden, een van de 35 waar als eerste dat water op gaat, dus waar die pomp aan gaat, dat is in Marle, in de buurt van Wapenveld. En daar sta ik met Eduard Wullink, boer, en Cor Heidenrijk, de coördinator van het hele project. We staan een beetje als drie vogelaars te kijken wat hier allemaal voorbij vliegt. Ganzen, grote buizerd, er rennen nog wat hazen over het weiland. En waar wordt het nou precies nat straks, Eduard? Nou, als je daar naar achter kijkt in het land over, dan hebben we daar een perceel waar we de plasdraspomp gaan installeren. Waarom doet u mee als boer? Nou, ik denk dat we als boeren ook een verantwoordelijkheid hebben om de weidevogelstand in ieder geval op peil te houden en eigenlijk weer te laten groeien. Ja, wij zijn beheerders van het boerenland en het zijn weidevogels, boerenlandvogels. Dus wij moeten die verantwoordelijkheid wel op ons nemen. Weidevogels hebben het heel moeilijk, hè? De aantallen lopen wel terug en daar zijn een aantal oorzaken voor. En wij als landbouw moeten er ook niet voor weglopen. Maar ik denk dat we ook goed aan moeten geven dat het volbouwen van Nederland met industriegebieden en Finex-wijken, dat gewoon steeds minder ruimte geeft aan weidevogels. Als je gewoon ziet dat er honderdduizenden hectares de afgelopen jaren van landbouwgrond zijn afgesnoept voor bebouwing en asfalt en beton. Ja, dan weet je één ding, dat is dat weidevogels steeds minder gebieden krijgen om te nestelen. Die vinger die wordt ook wel eens naar de boeren gewezen. Hè? Die boeren die gebruiken te veel middelen. Die weidevogels hebben het daardoor moeilijk. Wat vindt u ervan? Ja, ik geef net al aan dat er meerdere factoren in het spel zijn. En dat wij als landbouw ook wel een verantwoordelijkheid hebben. Maar ik denk dat de grootste afname van het areaal toch echt komt door bebouwing, Finex-wijken, industriegebieden, ja. Beton. En wij hebben, laten we eerlijk zijn, wij hebben ook een verantwoordelijkheid als landbouw. En we kunnen dat ook wel inpassen in ons bedrijf. Maar ik denk dat we dat ook laten zien dat we dat doen. En die verantwoordelijkheid die moeten we ook echt wel nemen. Ja, dat bewijst u vandaag in ieder geval met dit project. Dan wordt het straks nat op dat gebied. En dat begint al zo half februari. Maar we hebben vorig jaar gezien dat watermanagement niet altijd even gemakkelijk gaat. Dat het soms verdomd moeilijk is om het mooi nat te houden. Hoe gaat u daarmee om met die droogte? Nou, als je nu in de sloot kijkt, volgens mij is het waterpeil aardig goed. En het waterschap heeft hier het peil ook aardig vast weten te houden in de winter, om de grondwaterstand in ieder geval op peil te houden. Dus wat dat betreft heb ik geen idee dat we droog gaan lopen dit jaar met onze zonnecollectoren. Pomp. Maar we hebben niet heel veel water nodig voor het onder water zetten van kleine stukjes van het perceel. Dus dat moet wel goed komen. Ja. Het zal in ieder geval het grondwater ook doen stijgen natuurlijk, dit project. Nou, dat zie ik niet helemaal zo. Je haalt het vanuit de sloot, breng je het land op. Dus uiteindelijk netto heb je niet echt een grondwaterstijging, okay, denk ik. Ja. Nou, dan moeten we dat afwachten. In ieder geval dus op 35 plekken verspreid over het land. Die nieuwe zonnecollectoren met een pomp eraan vast, die ervoor zorgt dat er meer water op de weilanden komt. En dat allemaal voor de weidevogels en de insecten. Matthijs Holterop was dat. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Gisteren was natuurlijk de dag van de liefde. Nog iets van gemerkt, Jurgen? Nou, het is dat je... Ik had dus gisteravond op een deur... Echt best wel laat. De postbode komt blijkbaar nog heel laat. Ik kreeg dus een envelop met een kaart. En er zat een... Die deed ik open en dan hoor je dit. Kijk hoor. Boom, boom, boom, boom. En het was aan jou gericht. Ja. Nou, ongelooflijk. Maar het was dus Valentijnsdag. Oh, dat was dan de reden. Ja, dat is denk ik de reden. Ja, doe maar uit. Dat is ook een populaire dag om te trouwen. Zo ook in Bemmel. Is te zien bij Omroep Gelderland. Een bijzonder huwelijk daar, want Saar van 5 stapte in het huwelijksbootje. Niet met haar beste vriendje of vriendinnetje, maar met de hele klas. En de burgemeester die trad op als trouwambtenaar. Wat is daarop jullie antwoord? 1, 2, 3. Ja! Kinderen worden nu al geïndoctrineerd om te gaan trouwen. Ja, geïndoctrineerd. Zo leuk. Is toch leuk, gezellig, romantisch. In ieder geval voor die massatrouwerij wilden de kinderen natuurlijk mooi uitzien. Ze werden allemaal in prinsessen- en ridderkleding gehesen. En de moeders die zorgden voor de visagie. Kennelijk de vaders niet. Hockeyers moeten tijdens de wedstrijd uitkijken voor groene, gele en rode kaarten. Daar staan tijdstraffen op of uitsluiting van de wedstrijd. Maar in de Belgische competitie komt er nu een kaart bij om naar uit te kijken. De blauwe kaart wordt daar namelijk geïntroduceerd. En die krijgen de hockeyers als ze sportief spelen, meldt Sportza. Met de slogan Fair Play, dat verdient een kaart, probeert de Hockeybond de nieuwe kaart onder de aandacht te brengen. En van een volgend seizoen komt er zelfs een blauwe kaartenklassement. Een bizarre diefstal in Canada dan. Criminelen hebben daar in een klein plaatsje in het oosten van het land 30.000 liter water gestolen. Het laatste nieuws schrijft daarover. Het was niet zomaar water, maar ijsbergwater. Soms voor tientallen euro's per liter wordt dat verkocht. Het ijsbergwater was opgeslagen in een grote tank om later gebruikt te worden bij de productie van wodka. En waarschijnlijk is de enorme hoeveelheid water gestolen met een tankwagen. Het is volgens Canadese media tussen de 6 en 8.000 euro waard. Het lijkt me niet dat je met zo'n klein hondaatje of zo... Nee. Oké. Dan een opmerkelijk moment gisteren aan tafel bij het Britse praatprogramma The Pledge. Presentatrice Rachel Johnson, en dat is de zus van oud-minister Boris Johnson, had het met haar gasten aan tafel over de Brexit. Een van haar gasten zat aan tafel zonder bovenkleding. Dat doet de pro-EU-activist Victoria Bateman in de media om aandacht te vragen voor haar standpunten. En presentatrice Rachel Johnson die zegt dan uit het niets dat ze het voorbeeld van de activisten volgt en trekt op televisie haar blouse uit. So in tribute to Dr. Bateman, hello. I've decided to follow. Every time we talk about Brexit, just to make sure I get noticed around this table. Go, Rachel! Ja, nou, voor wie het wil terugzien, dat kan online. Die borsten die zijn trouwens wel geblurred. De andere gasten aan tafel die keken nou raar op wat er precies gebeurde. Sommigen die keken vol schaamte en anderen die moedigden de actie dus aan. Maar is zij dan... het eens met die activisten? Ik bedoel, ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Is zij aan de kant van, laten we zeggen, tegen de Brexit? Of is ze ook voor Brexit? Ik was te veel afgeleid door de beelden om die informatie uit het bericht te... Nou, ik heb alleen maar dit commentaar erop. Oké, we gaan naar de files. Tenminste, zelfs die er nog staan. Wijnand Zwaan. Ja, die staan er nog en ze staan ook steeds een beetje op dezelfde plek. Zoals op de A1 bij Barneveld richting Apeldoorn. Zo'n 20 minuten oponthoud daar. De A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum zien we zeker een half uur vertraging. Hangt samen met een kapotte vrachtwagen op de A27 bij de Merwedebrug richting het zuiden. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel zijn ze op zich klaar met het politieonderzoek na het ongeluk bij de afrit Dussen. Maar de afzettingen moeten nog wel worden weggehaald. Dus vanuit Den Bosch is de weg nog wel dicht. Up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. The way I see it, I'm just lucky, I guess. In this town, they never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch was where I was born. John Allen is dat. 7:07. De introductie van een kleine camera zorgde eind 19e eeuw voor een nieuw fenomeen, de amateurfotograaf. Conservator fotografie van het Rijksmuseum, Mattie Boom, deed promotieonderzoek naar amateurfotografie in Nederland. En de uitkomst daarvan is nu te zien in de tentoonstelling Iedereen fotografeert. In het Rijksmuseum natuurlijk. Mevrouw Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Zelfs koningin Wilhelmina deed het, hè? Vervent amateurfotografen. Ja, die kreeg al op 8-jarige leeftijd de eerste Kodak-cadeau om haar poppen te kunnen fotograferen. Was dat ook niet een slogan van Kodak toen? Geef een Kodak-cadeau? Nee. Dat was toen nog net niet. Want in 1888 is die eerste Kodak op de markt gebracht. En dat heeft een jaar of 5 geduurd voordat Kodak echt van die grote reclamecampagnes beginnen. En er zaten ook eerst nog wat kinderziekten aan dat kleine toestelletje. Het beeld was niet scherp, werd soms raar afgesneden. Dus daar moesten ze nog wat aan verbeteren. Maar nou ja, vanaf een jaar of vijf na de introductie van dat boxje, toen ging het in één keer heel hard. De koningin deed het dus. En de ANWB speelde een belangrijke rol, begrijp ik. Ja, je had in Amsterdam een vereniging, de amateurfotografievereniging. En de mannen, de jonge mannen moet ik zeggen, ze waren 18, 19, 20, die daar lid van waren. Die waren ook allemaal lid van de ANWB. En ze kenden elkaar van het fietsen. Dus op dat moment was er een grote groep jongeren in Nederland met belangstelling voor nieuwe technologie, voor camera's, voor fietsen. En ieder nieuw model moest als het ware uitgetest worden. Maar het waren dus vooral jonge mannen die dat deden? Ja, jonge mannen. En nou ja, daar ging mijn onderzoek ook over. Vooral uit hogere kringen. Dus bijvoorbeeld de jongens die werden opgeleid aan de handelsschool in Amsterdam voor een hoge functie in het bedrijfsleven, in handel en industrie. Die gingen fotograferen. Wij hebben in het Rijksmuseum het enige bewaard gebleven Kodak-album uit die vroege periode. Kan je herkennen aan de ronde fotootjes. En daarin zitten veel foto's die gemaakt zijn door Willem Frederik Piek. En die werd later de directeur van de Holland-Amerika-lijn. En hij zat op die handelsschool in de klas bij Anton Philips. Oké, kijk aan. Zij, en, ja. En als je het vergelijkt met nu, hè, want iedereen is nu foto's aan het maken, selfies, maakt niet uit wat. Het wordt allemaal gefotografeerd met je telefoontje. Maar de onderwerpen, is dat vergelijkbaar met wat we nu ook fotograferen? Allemaal? Ja, de onderwerpen zijn heel vergelijkbaar met wat we nu fotograferen. Aan de ene kant heb je het blik naar binnen, dus de camera thuis gebruikt om het familieleven, de kinderen vast te leggen, het intieme leven. Aan de andere kant heb je de camera, ja, die wordt meegenomen op reis om allerlei dingen vast te leggen. En in sommige gevallen zijn het niet zomaar reiskietjes, maar is het ook ja, echt een fotoreportage, een fotojournalistiek bijna. Ja, nou interessant. In te zien in het Rijksmuseum allemaal deze tentoonstelling. Tot wanneer duurt die eigenlijk? Ja, die duurt tot begin juni. Dus de mensen hebben tijd genoeg om nog te komen. Iedereen fotografeert. Dat is de naam van de tentoonstelling. En de conservator is Mattie Boom. Dank voor de uitleg bij deze beelden, zal ik maar even zeggen. Die we dus niet zien, maar die kunnen we wel zien in het Rijksmuseum. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn fout, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Morgen om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de car wash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch?